الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وسعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر على العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أن أفسد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين وقرأوين ثم صلى سجدتين. قال سعد بن رأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تو اگر کوئی شخص رباعی صلاۃ دو یا تین رکعت پڑھ کر کے ہی سلام پھیر دیتا ہے تو جیسے صلاۃ کا سجدہ ہوتا ہے اسی طرح سے یا اس سے کچھ لمبا آدمی دو سجدہ کر لے گا اور یہ اس کی سو کی طرف سے کفایت کرے گا. اب یہاں پر باب ہے کہ من لم يتشاهد في سجدتي سهو، سجدے سہو میں جن کا کہنا یہ ہے کہ تشہد الگ سے نہیں کیا جائے گا، سجدے سہو کے اندر تشہد الگ سے نہیں ہوگا، تو جب سجدے سہو بعد السلام ہو، جب سجدے سہو بعد السلام ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہاں پر سلام پھیرنے کے بعد جو سجدہ کریں گے، سجدے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ پھر تشہد کریں گے، اس کے بعد پھر آخر میں کیا کریں گے؟ سلام پھیرنے کے ساتھ طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر تردید کرنا چاہیے اس نظریے کی سرائے کی، اور کہا ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ سجدے سہو میں الگ سے کوئی تشہد نہیں ہے. چنانچہ انس، حسن بصری اور ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سلام پھیرا ولم يتشهد اور الگ سے کوئی تشہد نہیں کیا ان دونوں نے. قتادہ کا بھی یہی کہنا ہے لا يتشهد، اگر کسی کو سہو ہو جائے تو سجدے سہو کے بعد پھر الگ سے کوئی اور تشہد نہیں کیا جائے گا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ايوب بن تميمه الصفياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نزيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى من اثنتين ثم صلى ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اطول. تو یہ حدیث ہے، اس سے پہلے حدیث آپ پڑھ چکے ہیں. اس حدیث کے اندر صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو رکعت مکمل کی اس کے بعد آتا ہے ثم سلم، پھر کیا کیا آپ نے؟ سلام پھیر دیا آپ نے. اس کے بعد دو رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دیا ثم کبر ثم سجد، اس کے بعد آتے ہیں پھر تکبیر تحریمہ کئی اور سجدے سہو کی آپ نے. کب کی آپ نے؟ سلام سے پہلے یا بعد؟ سلام کے بعد ہے بالکل. یہاں ایک تو ہوا تھا اس سے پہلے کہ آپ نے اضافہ کر دیا تھا، بتایا چار کی کتنی پڑھ لی تھی آپ نے؟ پانچ رکعت پڑھ لی تھی. تو وہاں تو بعد میں علم ہوا لہٰذا لازمی طور پر کب کیا تھا آپ نے؟ بعد میں کیا تھا. لیکن یہاں پر علم بعد میں تو ہوا لیکن اس کے بعد جو کمی رہ گئی تھی وہ پوری کی آپ نے، اور پوری کرنے کے بعد سلام پھیرا پھر سجدے سہو کیا آپ نے. تو یہ واضح روایت موجود ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سجدے سہو لازمی طور پر قبل السلام ہی ہو، ایسا بھی نہیں. باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد السلام بھی کرنا ثابت ہے جیسا کہ اس روایت کے اندر موجود ہے. چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ روایت ثابت نہ ہوتی اس طریقے سے میں معلوم ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سہو بعد السلام بھی کیا تو پھر سارا سجدے سہو قبل السلام ہی ہوتا، کیونکہ وہ سلاد کا جز ہے، کیونکہ سجدے سہو یہ سلاد کا جز ہے، لہذا اسے کب ہونا چاہیے؟ سلاد کے اندر یا باہر؟ سلاد کے اندر اسے ہونا چاہیے. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے بعض مواقع پر کہ آپ نے سجدے سہو بعد السلام بھی کیا ہے، لہذا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تھا، ہمیں بھی کرنا. تو دونوں طرح کی روایت موجود ہیں، کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے سلام سے پہلے کیا آپ نے، کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے سلام کے بات کیا ہے، اسی کی وجہ سے دو طرح کی آراء ہو گئیں، اور کچھ لوگوں نے تطبیق کی صورتیں نکالی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ دونوں ہاں جناب چاہے ایسے کر لیں آپ چاہے ایسے کر لیں، تو تین طرح کی باتیں لوگوں نے کہی ہیں، باقی اقوال تو ویسے بہت سارے ہو جاتے ہیں. تو یہ روایت جو آپ کے سامنے ہے، اس روایت کے اندر کوئی تشہد کا تذکرہ ہے؟ آپ نے یہاں پر بعد السلام کیا، پھر اس کے بعد کسی تشہد کا کوئی تذکرہ ہے یہاں پر؟ کوئی تذکرہ نہیں. آپ نے کوئی تشہد یہاں پر کیا الگ سے؟ کوئی تذکرہ یہاں پر نہیں آیا ہے. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد بسدد ثوبه تشهد، فقال ليس في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. پچھلی روایت کی تاکید کے لیے پیش کیا اس کو کہ سلمہ بن علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین سے سوال کیا کہ سجدہ سہو میں تشہد الگ سے ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا لیسا فی حدیث ابھی ہو رہا، ابو ہریرہ والی حدیث میں تو نہیں ہے. کہاں پر ہے حدیث؟ یہ اوپر جواب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بعد السلام آپ نے سجدہ سہو کیا، اس میں الگ سے کسی تشہد کا کوئی تذکرہ نہیں پایا جاتا ہے. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم بن محمد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشر، قال محمد وأدبني انها العصر، ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر، وعمر رضي الله تعالى عنهما فحاذره ان يكلمه، فخرج اسرع من الناس فقالوا قصرت الصلاة، ورجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بيديه فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال لو أنت ولم تقصر، قال فلا قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد من سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد من سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر. تو اس روایت کے اندر ہے کہ باقاعدہ تکبیر بھی کہیں گے، یعنی کہ بغیر تکبیر کے چلے جائیں گے. جہاں بھی انتقال ہوتا ہے کہ آدمی ایک مرحلے سے مطلب مرحلے منتقل ہو سجدے سے جلوس کی طرف، جلوس سے سجدے کی طرف، وہاں پر تکبیر کہی جاتی ہے، سجدے سے ہمیں تکبیر کہیں گے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا زيد بن شهاب بن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حديث بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجده الناس معه وما كان مكانه على أتيه من الجلوس تابعه ابن جريج بن ابن شهاب في التكبير. تو آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طریقے آ گئے، کتنے طریقے سے ہو. ایک بار آپ نے سجدے تشہد نہیں کیا، آپ نے سلام سے پہلے سجدے سے کر لیا. ایک بار آپ نے پانچ رکعت پڑھا دی تھی، تو اس کے بعد آپ نے لوگ بتانے کے بعد سجدے سو کیا. ایک بار آپ نے دو بھی رکعت پڑھائی تھی، اور اس کے بعد لوگوں کی بتانے پر آپ نے دو رکعت مکمل کی، اور پھر سلام پھیر کر کے کیا کیا سجدے سے ہو گیا. یہ تین طریقے آپ کے صحیح بخاری کے اندر آ گئے، تین مواقع. جو لوگوں نے کہا کہ جس سہو پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی طرح سے ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو یہاں پر تین طرح کے سہو کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ اس طرح کے سہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے. اس کے علاوہ قولی طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہو جائے تو ایسا کریں، شک ہو جائے آدمی کو، ایک تو ہو گیا پتا ہے کہ ذاتی ہو گئی، پتا ہے کہ کوئی کمی ہو گئی ہے، لیکن کبھی انسان کو ہو جاتا ہے شک ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے کہ ایسے موقع سے کیا کریں گے آپ. قال حدثنا معاذ بن مبارك قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وابن حزم ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاه ادر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع الاذان، فاذا قضى الاذان اقبل، فاذا توي بها ادر، فاذا قضى التدريب اقبل حتى يفطر بين المرء ونفسه، ويقول اسلك كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يبلغ بيت من يده، فان صلى فهي لم يدر فليجلس سنتين وهو جالس. تو باب ہے اگر آدمی کو احساس نہ ہو کہ کتنی رکعت پڑھی، تین پڑھی یا چار پڑھی، پڑھنا تھا چار لیکن اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میری تین ہوئی یا چار ہوئی، تو ایسے موقع سے آدمی سجدے سہو کرے گا، سجدے سہو کر لے گا، تین ہی ہوئی چاہے پانی کیا کرے آپ شک ہو جائے تو آپ لوگ پتہ نہیں تین ہوئی کہ جائے سجدے سہو کر لو ہو گیا. تو روایت آپ کے سامنے ہے، دیکھیں آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے دیکھ کہ شیطان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اس کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے. تو غیر حتی اضل الرجل ان یدری، یہاں تک کہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. ان یدری کس معنی میں ہے؟ ما یدری، ان نافیہ ہے یہاں پر، ما ولا و ان پڑھا ہوا جو آپ نے، تو ان نافیہ جو ہوتا ہے تو ان یدری اسے نہیں معلوم ہوتا ہے، کم فلا کہ اس نے کتنی پڑھی، تین یا چار پڑھی ہے. فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى، جب آدمی کو احساس نہ ہو کتنی پڑھی ہے، تین پڑھی ہے چار پڑھی، تو دو سجدے کر لے بیٹھے ہوئے. یہاں پر بھی آیا خالی کیا کر لے، سجدے کر لے. تو اس موقع کے لیے اور سری روایت بھی بہرحال ہے، موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اگر آدمی کو اس طرح سے ہو جائے اور چنان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدر کم صلی فلیطرح الشک ولیبنی علی مستیقن ولیبنی علی مستیقن ثم یسجد سجدتین قبل ان يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة. وإن كان صلى أربعا وإن كان صلى إتماما لأربع وإن كان صلى إتماما لأربعين كانت ترغيما للشيطان كانت ترغيما للشيطان. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی کو شک ہو جائے صلاۃ میں اور اسے احساس نہ ہو کہ کتنی بڑی، فل یترک الشک، تو یہ شک والا ہے اسے فدسر کیا کریں، شک والے کو چھوڑ دیجیے. آپ کو شک ہو گیا پتہ نہیں کی ہوئی بچار، تو یقین کس میں ہے، شک کس میں ہے، یقین کس پر ہے؟ تین پر تو یقین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. شک کس کے بارے میں ہے؟ چوتھی کے بارے میں. تو کہا فلیت رہے شک کا، شک کو کیا کر دیا، شک کو چھوڑ دیجیے، نہیں چھوڑو شک کو، گولی مارو شک ہونے دو، ایسے ہی اسے جیسا کر لو. کیا کر دیجیے آپ، جو شک والا جو شبہ آ رہا اس کو چھوڑ دیجیے، اس کا اعتبار نہ کیجیے. ولیب نے علی مستیقن، اور جس کا آپ کو یقین ہے اس پر بنا کیجیے. آپ کو تین پر پورا یقین ہے کہ تین ہوئی ہے، شک ہو رہا ہے چوتھی کے بارے میں تو چوتھی کو آپ چھوڑ دیں، اور جو تین پر یقین ہے اس پر بنا کریں گے آپ. اور اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آپ سجدے سہو کر لیجئے گا، سلام پھیرنے سے پہلے. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اگر اتفاق سے چار ہوئی تھی، آپ سوچ رہے تھے پتہ نہیں چار ہوئی کسی، اور یہ کون سی ہوگی تو پڑھا کے پڑھی آپ نے جو پانچویں ہو گئی، آپ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں تین ہوئی کہ چار، چار میں شک تھا چھوڑ دیا آپ نے، اور تین پر بنا کیا آپ نے، لیکن ہوئی کتنی جو آپ کی چار ہوتی بھی تھی پہلے، شک ہو گیا آپ کو. یہ کون سی رکعت ہوئی ہے، پانچویں رکعت ہوئی. تو اگر یہ پانچویں رکعت آپ کی ہو گئی تھی تو دو سجدے جو آپ نے کیے سب ہو کے وہ اسے شفا بنا دیں گے. سلاد جو ہوتی سب دو دو رکعت ہوتی ہے، چار رکعت ہوتی ہے مغرب کے علاوہ، تو دوڑا بنا دیں گے، اس طرح آپ کو سلاد کتنی ہو جائے گی، چھ رکعت میں مان جائے گی، اس کا ثواب ملے گا آپ کو. اور اگر واقعی تین ہی ہوئی تھی اور اس بعد آپ کی چار مکمل ہوئی، تو چلیے شیطان کا کام تو نہیں چل سکا، شیطان سمجھ رہا تھا ان کو بلا دیں اور ان کی سلاد منسٹ آ جائے، بجائے چار کی کتنی پڑھ لیے، تین پڑھ لے، لیکن آپ نے پھر ایک سال پڑھ کے چار پورا کیا اور سجدے سے اس کے بعد کیا ہو جائے، ترغیم للشیطان. شیطان کی ناک، ناکی سب سے اونچی ہوتی ہے، ناکی کی فکر ہر ایک کو ہوتی ہے، تو یہ شیطان کی ناک کیا ہوگی، خاک آلود ہوگی، اور وہ بھی احساس کرے گا کہ ہمارا کوئی بس نہیں چل سکا ان کے اوپر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر آپ کو شک ہو جائے کبھی تو ایسے موقع سے کیا کریں گے. تو عملی طور پر تین سو کے نمونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ اگر آدمی کو شک ہو جائے تو اس سلسلے میں قولی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے موجود ہے. باقی جس کے نمونے نہیں پائے جاتے ہیں سو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو چاہے آپ قبل السلام کر لیں چاہے بعد السلام کر لیں، دونوں کا آپ کو اختیار ہے. باب السامع في الشرك بعد التطور وسلفنا عباس رضي الله تعالى عنه مسجدين ولا بدين. تو سو یہ چاہے فرض صلات ہو چاہے تطوع ہو ہر ایک کے اندر سجدے سو کیا جاتا ہے فرض کے ساتھ خاص ہو یا ایسا نہیں چاہے فرائض ہو چاہے نوافل ہر ایک کے اندر سجدے سو ہے چنانچہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وتر کے بعد بھی انہوں نے سجدے سو کیا وتر کے بعد بھی سجدے سو کیا انہوں نے کوئی شک ہو گیا ہوگا ان کو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي اذا قام يصلي كفر من نفل من جی عام ہے یہ نفر کے ساتھ تفصیص ہے نفل کے ساتھ جو بھی صلات ہو جو آدمی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے سجدے سو کا بیان ختم ہوتا ہے یہاں سجدے سو کا بیان یہاں پر ختم ہوتا ہے کچھ دوسرے سے وہ آپ جی کیا جی تو علاج کرانا پڑے گا جب آپ کو یاد آئے سجدے سو کر لیں ٹھیک ہے جب آپ کو یاد آئے تو سجدے سو کر لیں تو یہ تو انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسا یہ ہوتا ہے کہ آدمی سوچ رہا تھا کہ آخر میں سجدے سو کر لیں گے لیکن کسی جلدی میں تھا کہیں جانا تھا کچھ اور سلام پھیر کے چلا گیا ہوں یہ ہو گیا تو جلد بازی میں کبھی سجدے سو آدمی کا سوچا کہ ذرا سا کوئی غلطی ہوئی ہے بجائے دوسرے رکعت میں بیٹھنے کے ہم کھڑے ہو گئے ڈائریکٹ تشہد ہمارا چھوٹ گیا ہے اور سوئے تھا آخر سجدے سو کر لیں گے لیکن جلدی آدمی کچھ ایسی تھی کہ آخر میں سلام پھرتے اور دھیان سے نکل گیا تو جب یاد آیا آدمی کو سجدے سو کر لیا کیا جی ہاں تو سجدے سو تو سلاتی کا حصہ ہے یہ نہیں نہیں پانچ رکعت ہو جائے تو واپس نہیں مکمل کرنا ہے باقاعدہ آپ کے سامنے ہے میں نے پانچ رکعت پڑھ لی تھی سر تو اگر یہ آپ نے ہو گیا اذا کل لما وہ یصلی کوئی آدمی صلات میں مشغول تھا کسی نے اس سے کوئی بات کہی رسو کی اس آدمی سے فاشار اب یہ دیجیے اس نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کوئی سمجھ جائے آدمی کہ یہ سلام مشغول ہے اور اس کی بات اس کو سن لی اس کی بات غور سے اس کی بات سن بھی لی اس آدمی نے اس کے دماغ میں آپ ہی کی حساب ہم سے کیا کہہ رہے تھے تو اس کی وجہ سے سلاد کا مطلب نہیں ہوتا ہے کسی کی بات آپ نے سن لی کسی سے کسی نے آپ سے دوران سلاد کوئی بات کہی اور آپ اس کو منع کر دیا مت بولو لیکن اس کی بات آپ نے سن لی اور آپ کے دماغ میں آ گئی تو اس کی وجہ سے سلاد میں فساد نہیں آتا قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن مكار كلامي عن ابن عباس رضي الله عنه ان ابن عباس والبشر بن مكرمه وعبد الرحمن بن ازهر رضي الله تعالى عنهم ارسلوه الى عائشه رضي الله تعالى عنها وقال اقرا عليه السلام منا جميعا وسلم على ركعتين بعد صلاه العصر یہ تین حضرات تھے انہوں نے قریب کو بھیجا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے ہمارا سلام پہنچانا اور کہنا ان سے کہ عصر کے بعد دو رکعت کے بارے میں کیا حکم ہے آپ معلوم ہوا کہ آپ پڑھتی ہیں عصر کے بعد دو رکعت تو کیا حکم ہے اس کا وقل لها ان امرنا انك تصلي هما وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكنت ابرم الناس مع عمر بن الخطاب تو معلوم ہوا ہمیں کہ آپ پڑھا کرتی ہیں جبکہ ہمیں جو خبر ملی ہے وہ یہی ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے عصر کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے اور کہتے ہیں عباس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے زمانے خلافت میں اس پر ہم لوگوں کی پٹائی کیا کرتے تھے لوگوں کی پٹائی کیا کرتا اگر کسی کو نظر آتا تھا کہ سنت رسول کی مخالفت کر رہا سر کے بعد کی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسے لوگوں کی پٹائی کیا کرتے تھے ہم لوگ تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا جو ان کا پیغام تھا سلام دعا سب پہنچایا میں نے اور سوال ان کا میں نے پیش کیا ان کے سامنے تو انہوں نے کہا چاہیے ام سلمہ سے پوچھ لی کیا تھا انہوں نے چاہیے ام سلمہ سے پوچھ لی فخرجت الیہ فاخبرتهم بقولها جا کر میں نے بتایا ان تینوں حضرات کو تو کچھ بتا نہیں رہے، کہہ رہے ام سلمہ سے پوچھ لیجیے. کہا تو جاؤ ام سلمہ کے پاس، ان کے پاس جا کر کے ان سے پوچھ کر کے آؤ. وہاں کیوں بھیج دیا مولانا صاحب کو، کیوں نہیں بتایا؟ نہیں معلوم تھا ان کو کچھ بارے میں؟ کیا جی ام سلمہ ہی نے بتایا ہو. کیا جی کسی نے پڑھا؟ آگے کا جواب مل جائے گا کسی نے. بات انما ارسلني الى عائشه رضي الله تعالى عنها فقالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها تو انہوں نے فرمایا کہ میں خود سنتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے اثر کے بعد نہیں پڑھنا. پھر ایک بار میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں آپ آئے اور آ کر کے آپ نے دو رکعت پڑھنا شروع کر دی. کن نسب الحسا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رات کو اجازت رہتے، آج تو کسی نے نہیں کہا جائیں گے. تو کہہ رہے کہ عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں آئے اور اس وقت انصار کی کچھ خواتین بنی حرام کی میرے پاس موجود تھیں اور آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھنا شروع کر دی نماز آپ نے عصر کے بعد. تو میں نے اپنی بادی سے کہا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں تھوڑا سا پاس میں کھڑے ہو کر کے اور کہو کہ ام سلمہ آپ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ منع کرتے تھے، آپ سے پہلے سنا آپ کی زبان سے منع کیا کرتے تھے اور اب یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ دو رکعت پڑھ رہے ہیں، اور اس سے کہا کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کچھ اشارہ کرتے ہٹ جانا وہاں سے، اگر آپ سے غلطی ہو رہی ہوگی اور انجانے میں پڑھ رہے ہوں گے تو چھوڑ دیں گے. منع کرتے ہیں اور انجانے میں آگے کھڑے ہو گئے آپ کسی اس میں رہے ہوں گے تو چھوڑ دیں گے آپ، اور اگر جان بوجھ کے پڑھ رہے ہوں گے تو کیا کر دیں گے آپ، اشارہ کر دیں گے ہٹ جانا تو ختم تمہارا کام ہو گیا. جاریہ باندھی گئی تو آپ نے کیا کر دیا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا آپ نے، معلوم ہو گیا آپ جان بوجھ کر کے اشارہ ادا کر رہے ہیں. تو جب سلاد سے فارغ ہوئے آپ تو آپ نے کہا ابو امیہ کی بیٹی تم نے سوال، انہوں نے سوال کیا تھا سال پہ کچھ بھی سوال نہیں کیا تھا، سبب بلی تھی ہاں بھیجنے والے، تو کوئی کسی نے اگر بھیجا ہے پوچھ کے آنے کے لیے تو جس نے بھیجا اس کو بھی کیا کہہ سکتے ہیں، سال تھا تم نے سوال کیا، یہ سب بلاغت میں پڑھتے آئے ہیں کہ نسبت کسی اور کی طرف کر دی جاتی ہے کسی مناسبت کی وجہ سے، کوئی قرینہ وہاں پر ہوتا ہے. تو سال چلے رکعت ہیں، تمہارا سوال تھا دو رکعت کے بارے میں اثر کے بعد، تو یہ دو رکعت بتاتا ہوں کیا ہے. عبد القیس کے کچھ لوگ میرے پاس آ گئے تھے اور ظہر کے بعد والی دو رکعت میں نہیں پڑھ سکا، وہ ظہر کے بعد سلام علی صاحب مشغول ہو گئے بیٹھے رہے اثر کا وقت ہو گیا تو اثر پڑھی میں نے تو وہ نہیں پڑھ سکا تھا میں، تو یہی دو رکعت اب میں نے پڑھی یہاں پر، یہ دو رکعت ہے. تو کہا کیسے نماز میں مشغول سن لیا والا صاحب کہ تم نے سوال کیا، مثلا نماز پڑھ رہے تھے تو کیسے سن لیا کہ تم نے سوال کیا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے یہیں سے استدلال ہے کہ اگر آدمی سلام مشغول سے اشارہ کر دیا لیکن سائل کی بات سن لی اس نے پوری، سمجھ میں بھی اچھی طرح سے آ گئی، نہیں کہا دوبارہ پتہ نہیں کیوں پوچھنے گئی تھی، کیا پوچھ رہی تھی آپ صاحب نے، کچھ نہیں پوری بات آپ نے سن لی تھی سمجھ میں آپ کو آ گئی تھی لہذا بعد میں اس کا جواب بھی دیا آپ نے. تو اگر اس طرح سے کوئی آدمی کسی کی بات سن لے اور سمجھ بھی لے اس کو تو اس کی وجہ سے صلات میں فساد نہیں آ جاتا ہے، ہاں سے اشارہ کر دے منع کر دے آدمی کو اندازہ ہو جائے کہ صلات میں آدمی مشغول ہے تو اسے صلات میں فساد نہیں آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد جو صلات ادا کی تھی چونکہ اس کا آغاز اور ابتدا کہاں ہوا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضبط ہوا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وکانا اذا صلى صلاه ادومها، جب آپ کوئی صلات ایک بار پڑھ لیتے تھے تو سب مداومت برتتے تھے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے آپ نے عصر کے بعد دو رکعت پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بھیجا تھا ام سلمہ کے پاس، کیونکہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ جانکار کون تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کیونکہ دو رکعت کا آغاز ہی انہی کے گھر سے ہوا تھا جیسے بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے تو اس کے باوجود بھی وہ شخص جس کو اس سلسلے میں زیادہ علم ہو تفصیلی علم ہو تو اس کی طرف احالہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں جا کر کے پوچھ لیں آدمی کو کسی بھی فتویٰ دینے مسئلہ بتانے میں تصور سے کام نہیں لینا چاہیے کہ پوچھ رہے ہیں ان سے اور آپ آگے کیا کرنا شروع کر دیں آپ جواب دینا شروع کر دیں جیسا کہ آج کے طلبۃ العلم میں سب آتے ہونا سب چاہے ہم لوگ چاہے آپ لوگوں کی سوال کرے آدمی آ کر کسی سے اور آپ کے اندر کیا مچری اندر سے کربل مچری ہم کو تو معلوم ہے مسئلہ پڑھ چکے ہیں فلاں کتاب کے اندر تو فتوا کے اندر تصرع نہیں ہونا چاہیے بچ جائیں تو اچھا جواب نہ دینا پڑے اور اگر مجبوری ہے تو بھائی مجبوری ہے جواب دینا پڑے گا آپ کو تو سلاد میں اشارہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ابھی آپ کا اشارہ کر سکتے ہیں چنانچہ حوالہ دیا مخیر رحمہ اللہ نے قال قریب قال ابو قریب بن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم بن سهل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغه ان بنی عمرو بن عوف كان بينهم شيء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلح بینهم في أناس معه وحبث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الصلاة وإلى أجلاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي الحبيب بن أبي الله فقال يا أبا بكر أن رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبث وقد حان أبي الصلاة فهل لك أن تؤم الناس فقال نعم في شيء فأقام بذلك وتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء الصفوف حتى قام بالصف فأخذ الناس في التصفيق فكان أبو بكر رضي الله عنه لا ينتظر في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي دوران سلاد ہی آپ نے اشارہ کیا تو اس کیا ثبوت ملا کہ سلاد کے دوران اشارہ اس طرح سے کر سکتے ہیں ما منعك ان تصلي للناس یا بالناس حين اشرت اليك جب میں نے اشارہ کیا تھا تو دونوں جگہوں سے استدلال ہے یہ تو اشارہ کیا آپ نے دوسرے کہا جب میں نے اشارہ کیا تھا وقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني الثوري عن هشام عن فاطمة عن اسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شاء الناس فاشار براسها الى السماء فقلت آية فاشار براسها نعم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكي جالسا وصلى وراءه قوم قدام فاشار اليهم ان يجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليصلى به فاذا ركع فركعه واذا رفع فرفعه تو یہ ساری روایتیں آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے اس میں جو محل استدلال ہے اس میں کہ آپ نے دوران صلات ان ساری صلوات کے اندر آپ نے اشارہ کیا یا اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا تو دوران صلات اگر کوئی آدمی اشارہ کر دیتا ہے تو صلات نہیں باقی ہوتی اس سے تو اب یہاں آپ سے کتاب صلات کے احکام مسائل ختم ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو آگے ہے وہ جنازے کے مسائل ہیں چاہے جنازے کے تعلق جو بھی مسائل ہوں چاہے وہ صلات جنازہ ہو چاہے کفن دفن کا مسئلہ ہو اور اس سے جو بھی متعلقات ہیں وہ سارے مسائل انشاءاللہ اس کتاب میں آئیں گے تو جنازہ کی جمع ہے جنازہ کی جیم کے فتح کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے البتہ کچھ لوگوں نے تفریق کی ہے جب جنازہ ہو جیم کے کسرہ کے ساتھ تو نعش جس پر کی میت کو رکھ کے لے جاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے جنازہ اور جب فتح کے ساتھ ہو تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے میت کسرہ کے ساتھ ہو تو معاش جس پر کی لے کر کے جاتے ہیں اور فتح کے ساتھ ہو تو میت کو کہتے ہیں لیکن اتنا یاد رہے کہ جنازہ یا چاہے جنازہ چارپائی کو بھی کیا کہتے ہیں جنازہ یا جنازہ اور میت کو بھی کیا کہتے ہیں جنازہ یا جنازہ لیکن میت کو اسی وقت جنازہ کہیں گے جبکہ وہ چارپائی پر رکھا ہوا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے چارپائی کو اسی وقت جنازہ کہیں گے جبکہ اس پر میت ہوا ورنہ خالی چارپائی رکھی ہوئی کہیں کہیں جنازہ رکھا ہوا ہے نہیں رکھا ہوا اور ویسے کوئی مردہ کہیں کیا جنازہ پڑا ہوا ہے نہیں ہوگا تو جب باقاعدہ چارپائی کے اوپر مردہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اسے جنازہ یا جنازہ کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ تو دونوں اسی طرح سے میت ہو سریر ہو ساتھ میں جو لوگ چلنے والے ہیں وہ سب پورے کو بھی کیا کہا جاتا ہے جنازہ کہتے ہیں فلاں کا جنازہ جا رہا ہے لے کر کے لوگ اس کو جا رہے ہیں سب تو گویا کہ جنازہ کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے ایک تو کیا ہو گیا نعش دوسرے میت اور تیسرے ہما مع المسیحین دونوں چیزیں اور ساتھ میں لوگ جلے چتر جانے والے ہیں ان سب کو سب کے استعمال ہوتا ہے لیکن بس ایک حالت تنہا کوئی ایک چیز ہو تو اس کے لیے نہیں کہیں گے تنہا کوئی ایک چیز ہو تو اس کے لیے جنازہ کا استعمال نہیں کیا جائے گا تو جنازہ کا تذکرہ ہے اس کے علاوہ کسی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اگر کسی کا آخری جملہ کی زبان سے ادا ہو لا الہ الا اللہ ہو تو اس کی فضیلت کیا ہے جی بہت ہی اہم بات کہی ہے باب ابن منبع نے ان سے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے کہا بالکل کنجی ہے جنت کی لیکن کنجی تو بہت ساری ہوتی ہیں یہ تالا لگا ہوا ہے ہر چیز کھل جائے گا ہر چیز کھل جائے گا نہیں کھلے گا تالا تو کہا کہ عمر میں مفتاحین اللہ لہو اسنان کہ جتنے بھی تالے کنجیاں ہوتی ہیں اس کنجیوں کو دندانے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو دندانے بنے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ دندانے والی کنجی لائیں گے آپ تب کھلے گا دروازہ تالا آپ کا اور اگر آپ وہ دندانے والی نہیں لائیں گے آپ تو نہیں کھلے کھولتے رہیے ہم نہیں کھلے گا سپاٹ چابی لے کر کہیں سے آ جائیں آپ جو ہوتی چائے بنانے والوں کے یہاں اور تالا کھولنا شروع کر کھلے گا چابی ہے کہ نہیں چابی ہے نہیں چابی ہے تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ ہر چیز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ قیود ہوتی ہیں ایسے لا الہ زبان سے کہہ دیا اس کے بعد کیا ہو گیا بس جنت کا داخلہ پکا ہو گیا آپ کا ایسا نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے لیکن اس کے لیے بھی کچھ شروط ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے اس کے کیا آداب ہیں لا الہ الا اللہ کہے زبان سے اور جا کر کے بتوں کے سامنے سجدہ بھی کریں ان سے منتیں بھی مانگیں قبر پر جا کر کے سجدہ بھی کریں آپ تو لا الہ کہنے کا کیا مطلب ہوا تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ضرور ہے لیکن ہر کنجی کے لیے شرط ہوتی ہے کہ اس میں دندانے ہوں جو اس تالے کے مطابق ہوں تالے کے موافق ہوں لہذا جنت کا جو دروازہ ہے اور اس میں تالا پڑا ہوا ہے ہر لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں کھل جائے گا اگر جو لا الہ کی شروط ہیں ان کے مطابق ہوگا تو کھلے گا ورنہ پھر نہیں کھلے گا تو بہت اچھے انداز میں انہوں نے اس بات کو سمجھا دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے شروط جو ہیں اور اس کے جو لوازمات ہیں ان پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے فتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشهد بإله شيئا دخل الجنة وقلت وإنها وإنسى قال وإنسنا وإنسى ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آت من ربی میرے پاس میرے رب کا کوئی فرستادہ پیغام بنایا اور اس نے مجھے اطلاع دی کہ یا مجھے بشارت دی کہ جو بھی میری امت کا کوئی فرد اس حال میں وفات پائے گا کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک نہیں کر رہا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا تو میں نے کہا وہ انسان و انصرف چاہے چور ڈکیت اور زانی ہی کیوں نہ ہو تو کیا کہا انہوں نے کہ جی ہاں وہ ان زنا و ان صرف چاہے وہ چوری کیوں نہ ہو چاہے وہ جانے کی بھی کیوں نہ ہو. تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں ہو جاتا ہے. آدمی کے لیے شرک نہ کرنا یہ لازمی شرط ہے. لہذا مما تمن امتی آگے کیا کہا لا شرک باللہ شیئا. لہذا آخری وقت جاتے ہوئے اگر کوئی دنیا سے تحدیث سے اقرار کر کے جائے کیا طرح لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے یہ اقرار کر کے جائے اور جو لا الہ کے شرطیں ہیں ان کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ الہ اللہ کوئی نہیں ہو ساتھ میں کیا ہو اس کے فلاں بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں فلاں بیڑا پار کرنے والے ہیں تو کہنے کا مطلب ہی نہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پیش کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ عدم شرک یہ لازمی شرط ہے جنت کے داخلے کے لیے. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا یہ کافی نہیں ہوگا. اب حدیث کے اندر جو ہے تو میں نے کہا کس نے کہا یہ میں نے کہا وہ ان ذرا وہ ان سرا کس نے کہا تو میں نے کہا کل تو کون قائل ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لسول نہیں کہہ سکتے ہیں اطاری آتن سے کہ ہمارے امت کا کوئی چور بھی کوئی ہو تو بھی چلا جائے گا یہ مانے ہیں کیا جی اچھا دونوں آگے پیچھے لوگ اختلاف ہو گیا یہ کہہ نہیں ہے ادھر میں رضی اللہ عنہ کو اب کوئی تیسرا فیصلہ کرے گا کس نے کہا یہاں کس نے سوال کیا فکولتوں میں یہاں کیا ہے دونوں کا استعمال ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے ایسے وہ شرح کرتے ہوئے کہ یہاں پر جو قائل ہیں وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور جن سے کہا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طرح سے جواب دینے والے بھی ہیں وہ کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہہ رہے جیسا کہ مؤلف نے کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے. اور تو گئے کتاب اللباس کے اندر باقاعدہ یہ حدیث آئی ہوئی ہے اور اس کے اندر گویا کہ صراحت ہے کہ سوال کرنے والے کون تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور جواب دینے والے کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جواب دینے والے. تو یہ بات کہی ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے وہاں پر موجود ہے کہ وَإِن رَغِمَا عَنْفُ أَبِي ذَرٍ کیا کہا آپ نے جنہوں نے کئی بار سوال کیا وَإِن زَنَا وَإِن ذَرٍ کیا کہا آپ نے وَإِن رَغِمَا عَنْفُ أَبِي ذَرٍ یہاں چاہے سب کچھ کرتا رہے اور الا رغم عنف ابی ذر کہاں جائے گا ایسا انسان جنت میں جائے گا. وہاں سے صراحت ہوتی ہے کہ سوال کرنے والے کون تھے سوال کرنے والے کون تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن بہرحال ایک دوسری روایت اور موجود ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کون تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جواب دینے والے جبریل علیہ السلام تھے. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے لفظ ذرا سا ہو جو موجود ہے تو کتاب الرقاق کے اندر بھی حدیث آئی ہوئی ہے اور وہاں کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے قلت یا جبریل وَإِن سرق وَإِن زنا قلت یا جبریل قلت یا جبریل وَإِن زنا وَإِن سرق قال نعم. تو ایک ہے کتاب اللباس کے اندر جس میں ہے وَإِن رَغِمَ عَنْفُ أَبِي ذَرٍ اور ایک حدیث ہے کتاب الرقاق کے اندر ہے وہاں پر صراحت ہے قلت یا جبریل وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یہ ہے. تو یہ کہنا کہ یہاں پر مراد کون ہے مراد یہاں پر کون ہے کہنے والے جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ کہنے والے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے والے جبریل علیہ السلام ہیں یہ کہنا یہاں پر یہی مراد نہیں صحیح ہے. یہ اصل میں دونوں دو الگ الگ واقعات ہیں دونوں الگ الگ واقعات ہیں. ایک موقع سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تھا جبریل علیہ السلام نے, تو یہ موقع تھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدینے کے حرہ میں موجود تھے, حرہ میں موجود تھے, اور وہاں پر جبریل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بتایا اور آپ نے سوال کیا. اور دوسرا موقع الگ ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو, انہوں نے سوال کیا وہ انسنا, تو دونوں الگ الگ واقعات ہیں اور دونوں جگہ الگ الگ سرات موجود ہے. ایک جگہ سوال کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے والے جبریل السلام, اور ایک جگہ سوال کرنے والے کون تھے, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں جو آپ کے سامنے روایت ہے اس روایت کے اندر دونوں کا احتمال موجود ہے کہ یہ یا تو یہ حدیث وہ جس میں سوال کیا تھا جبریل علیہ السلام نے, یا یہ وہ حدیث جس میں سوال کیا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں پر بہرحال دونوں کا امکان ہے, یا تو کتاب الرقاق والی حدیث کے اختصار ہے یا پھر کتاب اللباس والی حدیث کے اختصار ہے. تو یہاں پر دونوں کا امکان بہرحال موجود ہے کہ سوال کس نے کیا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ, تو خیر یہ کسی نے کیا ہو بہرحال. تو فقول تو میں نے کہا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل علیہ السلام سے کہ وہ ان زنا وہ ان سرف کالا وہ ان زنا وہ ان سرف, اور بعد میں جب حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ سے تو انہوں نے سوال کیا کرے گا وہ ان زنا وہ ان سرف کہ چوری سب کرتا ہے پھر بھی جنت میں لائی لگانے والا, تو فرمایا آپ نے ان کو تعظیم ہو رہا تھا صرف رضی اللہ تعالیٰ, کیا فرمایا آپ نے وہ اندرا بھی مان کو ابھی ادھر دیں. تو یہ بیان صحیح عقیدے پر اور عدم شرک پر اگر آدمی باقی رہتا ہے تو اس کی فضیلت ہے کہ ایسا آدمی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اتنا سنا ہے کہ من مات یشرک باللہ دخل النار, جو شرک کرتے ہوئے دنیا سے لا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ بات نہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اس کا مفہوم مخالف نکال کر کے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. کہہ رہی ہے کون کہہ رہی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں ابن مسعود رضی اللہ. تو کہہ رہے وہ قل تو, اور میں کہتا نہیں کہ اللہ رسول یہ کہا میں یہ فرماتا ہوں, ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی سے استدلال کرتے ہوئے مخالف سے وقول تو نہ میرا کہنا یہ من مات لا یشرک باللہ شیئا, اور اگر کوئی دنیا سے گیا اس حال میں شرک نہیں کر رہا تھا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. یا تو اس کا مفہوم بخار نکال تھا انصاف کر دیا. اتنی بات سنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اتنی بات اس نے یہ نکال کر کے میں کہہ رہا ہوں. تو بیان شرک سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے جنت کے داخلے کا امکان نہیں ہے. کیوں مولانا صاحب آج یہ ریت مولا آج نہیں سمجھ آنا کیوں نہیں جائے گی؟ آج ہی جا رہے ہیں لو, آج ہی جا رہے ہیں لو. کیا کر رہے تھے؟ اچھا تھوڑا سا نظام درام درام تو یہاں پر حکم ہے کہ اگر کوئی جنازہ ہو تو اس کے ساتھ جانا چاہیے, جنازے کے ساتھ جانے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا ہے اور سات چیزوں سے منع فرمایا ہے. جو سات احکام آپ کے کون کون سے ہیں؟ امرنا باتباع الجنائز, سب سے پہلا ہے کہ اگر کوئی جنازہ جا رہا ہو تو اس کے ساتھ جانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. وہ عیادت المریض, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں, سبھی لوگ اس کو چھوڑ دیں, کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ اجابت الداعی, اسی طرح سے اگر کوئی آپ کو دعوت دے بلائے اپنے یہاں تو اس کے یہاں جانا چاہیے. وہ نصر المظلوم, اسی طرح سے اگر کوئی مظلوم ہے تو سب لوگ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مظلوم کی مدد کرنا یہ ذمہ داری ہے. وابرار القسم, اسی طرح سے کیا مطلب قسم کو پورا کرنا, قسم کھا لے تو اس کو پورا کریں, کیا جی ہاں. تو ابرار القسم کے معنی کسی کے قسم کو پورا کر, یہ سارے جو مسائل چل رہے ہیں یہ اپنے بارے میں نہیں ہے, یہ دوسروں کے حقوق کے بارے میں سب ہیں. یہ جتنے آپ پڑھ رہے ہیں سب یہ سب دوسروں کے حقوق کے بارے میں ہیں, اپنے بارے میں نہیں ہے کہ آپ نے قسم کر کے پوری کی جب یہ قسم آپ, یہ نہیں ہے. یہاں سارے مسائل دوسروں کے حقوق کے بارے میں ہیں. ابرار القسم کے معنی کسی نے کوئی قسم کھا لی آپ کے اوپر تو آپ کی آپ اس کی قسم کو پورا کروا دیجیے. کوئی مسئلہ آیا ہے اور اس کے بعد کسی سے کوئی چیز مانگی, کسی کوئی چیز پوچھی تو آپ منع کر رہے تھے, نہیں تو میں تو نہیں بتاؤں گا. تو کسی نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آپ کو بتانا پڑے گا, کیا کر دیجیے آپ, کیا کر دیجیے آپ, ہاں تو اس کی قسم پوری کروا دیجیے آپ, اس کی قسم آپ اس کی قسم ٹوٹ دینا پہ. اب یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کہ اگر کوئی قسم دے دیتا ہے آپ کو تو اس کی قسم آپ کو پوری کروانا چاہیے. پھر آگے اس کے علاوہ حدیث بھی آتی ہے ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لأبرہ, کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کروا دیتا ہے. جو فرمایا تھا انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو کوئی قسم آپ کے بارے میں کوئی کھا لیتا ہے کہ نہیں اللہ کی قسم آپ کو یہ سامان خریدنا پڑے گا, اللہ قسم آپ بھی سامان اسے بھیجنا پڑے گا آپ کو بھیج دیجیے آپ, تو ایسے موقع سے آدمی کو دوسرے کی قسم بہرحال خیال کرنا چاہیے, پورا کرنا چاہیے. ورد السلام, کسی نے سلام کیا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا. وہ تشمیت العاطف, اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کو چھینک آئے اس نے الحمدللہ کہا تو اس کے الحمدللہ کا جواب دینا. یہ چیزیں ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو ان میں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض عین ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو فرض علل کفایہ ہیں, مثلا اتباع جنائز ہے تو اب ہر ایک کے لیے جنازے میں شرکت کرنا, کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو گاؤں کا ایک آدمی بھی نہیں بچنا چاہیے, ہر ایک جائے سبھی جائیں, تو یہ فرض علل کفایہ ہے. اگر سبھی لوگ چھوڑ دیں کوئی نہ جائے بہرا سبھی گنہ گار, اور اگر میرا ہیں کچھ لوگ جو گئے دفن کفن دفن کر کے آئے تو گناہ سے بچ. اسی طرح سے عیادت المریض ہے, اب ایسا نہیں ہے کوئی ایک بیمار ہو تو جتنے لوگ وہاں پر گاؤں میں رہتے ہیں سب لوگ لازمی طبعہ اگر پہنچے تو اس کے لیے بھی کیا ہو جائے گی, پھر تو مصیبت بن جائے گی اس کے لیے بھی سبھی لوگ. لیکن بہرحال کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو, پریشان بھی جا رہا ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ فرد کفایہ ہے, فرد الکفایہ نہیں ہے.